Iar minunea care s-a făcut la ea, s-a făcut tot la fel, cu bătut, cu colau, care s-au venit părinții din Sfântul Munte să lipseze o icoană la ea, poate că zice, o las mai ieftin și totdeauna mănâncă, dar a fost sărac și așa cum știți. Și aici s-a făcut din sărăcii, s-a făcut numai cu contribuția cu dumneavoastră a creștinilor și cu colecta care s-a făcut prin țară de către părinți. Deci înseamnă că e tot mila creștinii. Cu aceasta s-au făcut toate bisericile noastre, sub forma aceasta. Deci, nu au venit boierii ce mari să dea averi mari, să dea nimic, ci numai dumneavoastră creștini ați fost acei care ați contribuit cu munca dumneavoastră, cu palmă, fost în la dumneavoastră și, în primul rând, cu dragostea care ați avut și o aveți pentru toată biserica noastră și oriunde ne-am dus. Lăcașurile sunt frumoase, sunt construite așa după și legile arhitectonice, dar și după dorința noastră. Pentru că știm ce este bun, că am fost aproape, putem să spunem, în întreaga lume. Și știm exact ce se întâmplă sau care sunt lucrurile frumoase și care nu sunt frumoase. Care sunt făcute în cinstea lui Dumnezeu și care sunt făcute, cum sunt palatele, pentru împărat, pentru rei și așa mai departe. Dar aceste lucrări frumoase făcute în cinstea lui Dumnezeu s-au făcut, cum am spus, numai din dragostea creștinilor. La fel și atunci părinții erau săraci în Sfântul Munte. S-a venit în țară ca bătrânul, poate ia mai ieftin să facă icoană și o ducă în Sfântul Munte. S-a apucat bătrânul, dar i-a spus părinții, nu cumva să mănânci în timpul cât lucrezi. Dacă ți-i foame, ai lucrat până la 12. Și nu mai poți să postești până la 3 sau la 4, atunci să încetezi lucrul. Și icoană să faci cu post și cu rugăciune. A făcut bătrânul întâi de sfintele, așa după rânduială, dar când se facă fețele, a schimonosit icoana și n-a putut să lucreze la fețe. S-a chinuit astăzi, mâine, poimâine, n-a reușit nimic. Și sigur că în ziua, ultima zi, atunci, a treia zi, când totuși n-a reușit să refacă fețele de la Sfânta Icoană, nici n-a mâncat, s-a culcat supărat, că n-a putut să reușească să facă fețele la Sfânta Icoană. Și sigur că s-a smerit înaintea Dumnezeu spunând, că pentru păcatele lui, pentru necaz, pentru altceva, pentru asta Maica Domnului n-a vrut ca să-i închipuiască chipul ei. Însă era bătrân și sunt grav bătrân și știa meserii. Dar când se duce dimineața, era acoperit. Pe șevaleta a acoperit icoana cu un prosop. Când intră dimineața în atelier, vede o lumină care strălucea din icoană. A rămas mirat, s-a dus, a ridicat prosopul și a văzut chipul Maicii Domnului acela frumos, așa cu cuvință dumnezeiască, cum s-a zugrăvit singur. A chemat imediat părinții care dăduse comanda pentru icoană, le-a spus minune care s-a făcut și zice, eu n-am mai îndrăznit să fac absolut nimic decât am dat numai un lac peste icoană ca să se poată păstra acel chip dumnezeiesc. Sigur că a auzit mitropolitul de atunci al Moldovei, a venit, a văzut icoana în lacul la mitropolii, s-au închinat tot poporul din Iași. După asta, sigur că ei atunci mergeau cu vaporul, s-au dus la Galați, la Galați s-a adunat din nou tot poporul, s-a închinat Sfintii Icoane. Însă s-au grăbit ca nu cumva poporul undeva să-i oprească sau să pure icoana. Și în timpul acesta s-au grăbit, s-au ajuns în Sfântul Munte. Și icoana care a zugrăvit atunci a Sfint Părinții și cu pictorul respectiv, bătrânul Nicolau se află la prodrom în Sfântul Munte. Și icoana și-a căpătat să preluat numele de prodromița. Prodrom înseamnă înainte mergător, pentru că schitul nostru de acolo românesc este închinat Sfântul Ioan Botezătorul sau înainte mergător. Și în limba greacă prodromos înseamnă înainte mergător. Pentru asta și Maica Domnului s-a preluat numele de Prodromița. I-au dat-o părinții, Iucana Prodromița, făcătoare de minuni. Și sigur că oricine ajunge în Sfântul Munte, oricine ajunge să închine Sfinții Icoane, primește acea mare binecuvântare de la Iucana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului. Dar trebuie să știți, nu numai o singură icoană este făcătoare de minuni. Câți din noi n-au avut necazuri în viața lui? Câți n-au avut de suferit și s-au rugat în casa lui, la Maica Domnului, s-au rugat în chilia lui, cărnugurul, sau altcineva, sau preotul. Pe câți noi a ajutat Maica Domnului, câte minuni a făcut Maica Domnului cu fiecare din noi. Dar vreau să mai povestesc o singură minune a Maicii Domnului care a făcut-o tot atunci, dar după ce a plecat Epifan în Sfântul Munte, o evreică care era neaștiță, Iașul, Bălticenii, au fost plini de evrei. Evreii știți că erau negustori. Deci bărbatul un evrei care avea 3 copii s-a dus cu negustoria. A rămas acasă o slugă care era angajat la dânsul. Ce s-a gândit sluga? Să omoare pe femeie și pe copii, să ia toată averea evreului și să plece să ducă să se ascundă în altă parte în țară. Dar pe femeie a vrut să o spânzuri. Însă evreica când a auzit, pentru că i-a spus ce vrea să facă, și a auzit că era minunea proaspătă întâmplată în Iași, s-a rugat la Maica Domnului. Și Maica Domnului, dacă ești acea cu adevărat născătoare de Dumnezeu și ai născut pe Mesia, pe care a noastră n-a vrut să-L creată și l-a răstignit, dacă mă izbăvești pe mine și pe copiii mei de la această moarte amară care mă pregătește sluga mea, cu toată familia mea, eu mă voi boteza și voi trece la credința creștină. Dar s-a rugat, știți că în fața morții cum se poate ruga cineva? S-a rugat cu toată puterea și cu tot sufletul și cu toată inima. Ce a făcut acel viclean om? A pregătit în mijlocul casei, știți că totdeauna casă de bătrânește, aveau la mijlocul un cârlig. A legat punea de cârligul respectiv, dar s-a gândit el să nu fie prea jos, să ajungă cu picioarele și să nu poată să mare. Și a pus un scăunaș și a pus latul la greț să-l potrivească el la dânsul. Însă minunea Maicii Domnului care a fost? În momentul când s-a urcat pe scaunul și a pus latul la greț, i s-a ferit scaune de sub picioare și a rămas el sponsorat în mijlocul casă. Și în felul acesta Maica Domnului a făcut minunii cu aceea evreică care s-a rugat cu atâta putere lui Dumnezeu și într-adevăr s-a dus după asta, a anunțat mitropolia, a venit, s-a dus, s-a botezat și s-a trecut cu toată familia la credința creștină. Deci ia te vezi credincios. Dacă o femeie evreică a avut atâta evlavie și credință, s-a rugat Maicii Domnului și Maica Domnului a ascultat-o. Oare cum nu va asculta pe creștini? Și în special ca cei care se roagă cu credință și cu evlavie. Deci este imposibil ca cineva să se roage și Maica Domnului să nu-i ajute. Dar trebuie credință. Trebuie evlavie și nu când avem nevoie numai, ci trebuie să ne rugăm și atunci când suntem în belșug, când suntem în liniște, când suntem în pace. Atunci când am fost în ecază, Maica Domnului ne-a ajutat. Însă ne ajută și când suntem în liniște și în pace. Uitați biserica noastră cum a progresat după marile persecuții care au fost timp de 60 de ani. De ce credeți? În continuare s-a păstrat aceeași credință, aceeași evlavie către Maica Domnului, către Sfinți. S-au rugat preoțul lui Dumnezeu, s-au rugat poporul dumneavoastră, toți v-ați rugat lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne slobozească de acel jug greu al comunismului și al ateismului. Și iată că a venit libertatea și iată prin libertate oamenii cu frica lui Dumnezeu ce au putut să facă aceste minunate opere de artă care sunt bisericile. Unii se fac lucruri buni, dar prin libertate oamenii fără frica lui Dumnezeu, oamenii necredincioși au făcut și lucruri rele. Au ajuns și criminali, și hoți, și fel de fel de oameni care, nefiind credincioși, au crezut că libertate pot să facă tot ce vor. Că iată că unii ajung în pușcării, unii ajung la necaz, la suferință, la unii se confiscă toată averea care au câștigat-o prin nedrept. Și în felul acesta n-au bucurie. Bucuria avem noi cu toții. Dacă ne mulțumim, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, cel mai bogat om din lume este acela care se mulțumește cu cât are. Acela este cel mai bogat om din lume. Degeaba noi luăm cu înșelăciunii de la cineva sau munca cuiva. Aceea este ca un foc care ne arde toată agonizarea noastră. Mare evlavie la Maica Domnului. Toate necazurile pe care au trecut mănăstirea Slăjoara, toate au trecut pe deasupra mănăstirii și mănăstirea a rămas neatinsă. Dar prin post rugăciunii, totdeauna când eram la mare strântorare, dădea poruncă să se facă priveghere la Maica Domnului și post de 3 zile. Și tot dușmanii care au amenințat că distruge mănăstirea, că face azind de bătrâni, că face azind de handicapați sau de oameni fără minte sau de ceva, toate aceste sfaturi s-au risipit prin post, în rugăciune și către Maica Domnului. Toate s-au risipit. Și iată la ce nivel s-a ajuns acum biserica noastră datorită acestei evlave și acestei puteri duhovnicești care au avut-o Sfântul împreună cu cei din jurul și cu creștinii. Pentru că nu numai preoții s-au rugat și creștinii. Pentru că păzeau mănăstirea noastră, o păzeau cu furca, vineau cu toporul, vineau cu ce aveau în mână și păzeau roată împrejur, înconjura biserica și o păzeau. Deci asta nu făceau atunci când aveau evlavii. Făceau din credință ca să-și păstreze biserica lor, să păstreze părinții care erau să-i apire și în felul acesta Dumnezeu a binecuvântat și locul și a binecuvântat întreaga noastră biserică cu acest progres mare, cu această dezvoltare mare care s-a făcut în biserica noastră. Deci nu avem decât de mulțumit cu Dumnezeu și Maicii Domnului și nu numai aici în țara noastră. Dumnezeu ne-a binecuvântat să avem și peste cotare să avem biserică. Plus că am avut în Franța, însă acolo a fost o problemă care s-au dus cu o altă biserică, însă Dumnezeu a deschis porțile în altă parte, în Italia, prin Părintele Efrem. Ați văzut deacon cu Părintele Teodor, care l-am chirozonisit astăzi, l-am făcut preot să-l facem pentru Italia. Sigur că părintele au stat acolo un an și ceva, am auzit vorbe care ar fi spus unii din oameni care nu cunosc lucrarea noastră. A fost poate în pușcării Părintele Efrem sau a fost în alte parte, unde s-a dus? Dar el a plecat cu binecuvântarea noastră și sigur că noi am fost cu Părintele Ciprian și Părintele Maxim, împreună cu Părintele am sfințit biserica din Torino. Și sigur că Părintele trebuia să întoarcă nevoie de dânsul în țară și să facem un preot de mic să fie acolo în mijlocul poporului. Dar preotul nostru ortodox, după credința noastră strămoșească, pentru creștinii noștri care sunt acolo. Și noi nu oprim pe nimeni, poate să meargă și alții, sunt bineveniți în bisericile noastre. Noi nu oprim pe nimeni niciodată, nici n-am oprit. Pentru că adevărul este unul singur și îmi spune Mântuitorul, eu sunt calea, adevărul și viața. Deci un singur drum avem pentru Mântuitorul. Credința cea adevărată și faptul de cele bune. Dintre asta de credincioși noi căutăm să sporim, să avem speranță să mai facem în Italia, într-un loc, chiar la Roma, actele sunt înaintate, să mai facem încă biserică și sigur că o să fie nevoie și acolo de alt preot. Pentru că distanțele sunt mari, de la Torino la Roma e aproape 1000 km. Și nu o să fie poate un singur preot să facă față și într-o parte și în altă. Dar, vedeți, asta este numai lucrarea lui Dumnezeu în biserica noastră, prin osârdia dumneavoastră a creștinilor, pentru că fără creștini nu se poate face nimic, preotul singur nu poate să facă dacă nu îl ajută creștinii. Dar și prin stârguința preotului. Între astea de credincioși, vă rog în continuare, și aici mai sunt multe lucruri de făcut. Tot cu dragostea dumneavoastră, înconjurăm cu Părintele Efrem și părinții care sunt la mănăstiri, că fără ajutorul creștinilor nu se poate face. Pentru că dacă am avea visterii nenumărate, să avem miliarde de bani, te duci și ei, cum și faci. Dar dacă trebuie să umbli, spune cu cerșite, ca să poți să faci ceva, este destul de greu. Dar Maica Domnului este bogată în toate darurile. Dacă avem credință și evlavie, ne ajută în toate și ne sporește în toate cele ce dorim. Biscredincioși, vă plătească Dumnezeu steneala, Maica Domnului să mijlocească pentru noi toți înaintea Mântuitorului iertare de păcate, să ne binecuvinteze cu binecuvântare cea cerească. Amin. Dumnezeu și cum va fi toată viața. Medesima noastră, câtă bucurie avem atunci când mergem la Sfânta Biserică, mai ales la aceste mari sărători și frumoase clasice. Dacă este chemat cineva la o masă împărăteasă, fiecare om mănâncă și bea ceva și se bucură, dar hrana aceasta este pentru scurt timp, că astăzi mâncăm și mâncare în foame. Dar masa cea duhovnicească, aceasta este mai de sus decât masa cea duhovnicească. Pentru că venim la Sfânta Biserică, împărtășindu-ne de frumoasele rugăciuni și de dumnezeiastra slujbă, de dumnezeiastra liturghie, ne se umple sufletul de bucurie și de dulceață duhovnicească. Atunci când mergem la biserică, stăm de vorbă direct cu Dumnezeu. Și Dumnezeu cu darul Său și cu darul Sfântului Duh se povară în sufletul nostru și risipește orice negură, alungă orice bară sau neputință sau necazuri și ispitele, pe toate ne scoate afară bucuria cea duhovnicească. De aceea să nu lipsim niciodată la Sfânta Biserică, pentru că Biserica lui Hristos este ca o mamă care ne primește pe fiecare, și pe cel bătrân, și pe cel tânăr, și pe cel înțelept, și pe cel mai puțin înțelept, și pe cel drept, și pe cel păcătos. Ea ne hrănește și ne încălzește cu darul Sfântului Duh. Deci, să nu lipsim niciodată de la dumnezeiasca scurtă sau dumnezeiasca hodie. Acum, pentru că timpul este scurt și cu toți suntem obosiți. Pentru că în biserica cea ortodoxă, după ce se termină dumnezeiasca liturghie, întotdeauna se face unte de unt. În cinstea conducerii țării, în cinstea conducerii bisericii și mai întâi în cinstea lui Dumnezeu. De aceea, astăzi, într-o întiere, rugăm pe Bunul Dumnezeu să trimită darul Sfântului Duh în continuare de sănătate. Pentru acest motiv, îi cântăm în alba Sfântului Mitropolit la Sfântuța Ampliască. și iubiților credincioși, Spuhul din suflet, bine ne-am regăsit! Bine ați venit! Și bine ați venit și frățiile noastre! Iată, iubiților credincioși, bucuria cea mare, în primul rând, această binecuvântare a lui Dumnezeu în această zi, această binecuvântare a Maicii lui Dumnezeu, care patronează, așa după cum știm cu toții, această zonă a frăților voastre și acest sfânt lăcaș, această mănăstire. Sunt nespus de bucuros, iubiților credincioși, fiindcă avem acum în mijlocul nostru pe înalt preasfințitul Mitropolit Vlasie, pe preasfințiția Treba, Romii, Teodosie, atâția preoți, diaconi și cântăreți care au avut dragoste să participe într-o această zi, în acest praznic, să împunțeseze acest praznic al Maicii lui Dumnezeu cu atâta binecuvântare și cu atâta bucurie. Și bineînțeles, numai unii și frățiile voastre care ați venit din atâtea zone ale țării, ați lăsat unii chiar serviciul, ați lăsat problemele personale pe care le-ați avut sau ale problemelor de serviciu și ne-ați onorat în această zi ca să dăm slavă Maicii lui Dumnezeu, așa cum am spus anterior, în orice acest sfânt și mare praznic. Iubiților credincioși, în al doilea rând, sunt foarte fericit și nespus de bucuros, pentru că, așa cum am amintit și n-am simțit Mitropolit despre această deschidere, acest orizont deschis al Bisericii Ortodoxe Române de răsărit și în afara granițelor României și cu binecuvântarea lui Dumnezeu, cu ajutorul Maicii Domnului și cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii noastre Ortodoxe Române de Răsărit, în frunte cu un alt Sfântul Mitropolit, iată că s-a dat această binecuvântare și acum, în afara granițelor României, există Biserica Ortodoxă Română de Răsărit, închinată Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Este mândria Bisericii noastre, iubiți credincioși, mândria Ortodoxiei, fiindcă și acolo, ca și frățiile voastre, românii așteaptă o binecuvântare, așteaptă o mânghiere sufletească în inimile lor, să se îndulcească și ei, ca și frățiile voastre, de Sfânta și Dumnezeiască Liturghie și așa cum noi vrem să ne mântuim, trebuie să se mântuiască orice suflet de pe fața Pământului. Iubiți credincioși, mulțumim din tot sufletul al preasfințitului Mitropolit pentru frumoasele cuvinte, pentru aceste mărgăritari de mult preț care le-a insuflat în inimile noastre și ale noastre și ale frăților voastre. Ne-am întâlnit pe toți în credință, ne-am întâlnit pe toți în dragoste, duhovnicească față de biserică, față de cele ce trebuie să facă un creștin adevărat ca să poată mântuiască. Iubiți credincioși, iei cuvântul, mulțumim în primul rând Bunului Dumnezeu închinat în Sfânta Tărime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Mulțumim Maicii lui Dumnezeu, care ne-a ajutat să fim într-o această zi de bucurie cu toții, mulțumim în al preasfințitului Mitropolit, preasfințiților arhierei, așa cum am spus anterior, cratuioșilor părinți, preoți, diaconi și toți cântăreții care au însețat așa de mult această sfântă și dumnezeiască liturghie. Iubiți credincioși, Bunul Dumnezeu să rădăvească în al preasfințitului Mitropolit, preasfințiților arhierei, multă, multă sănătate, putere în activitatea lor păstorală, să ne păstorească în continuare.